अधिकार है, कहा गृहस्थों का अधिकार है। मान लो पत्नी मर जाए तब कैसे करेगा? बोलो, बिना पत्नी के तो यज्ञ कर नहीं सकता है। पत्नी मर जाए तो कैसे करेगा? दूसरा विवाह कर लेगा, और दूसरा विवाह न हो तब क्या करेगा? कर्मकांडी लोग कहते हैं कि दूसरा विवाह नहीं होगा तो सोना की पत्नी बना के रख लेगा, बोले सोना नहीं है तो कुशा की बना के रख लेगा, पर पत्नी की बिना यज्ञ होगा। कहा कि तुम्हारा भी यावत जीवम अग्निहोत्रम जो याद ये वस्तुता जो है वो बन नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो चीजें हैं वो चीज न रहे तो कैसे करेगा? इसलिए कोई वो ऐसा नहीं है नियम की जो है उसको करने ही पड़ेगा, कैसे करेगा वो? इसी को टीकाकार लिखते यावत जीव श्रुति वशात, नहीं कहा है, हाँ भार्या वियोग आदि प्रतिबंधा है, भार्या वियोग आदि से लेना धने नहीं है कैसे करेगा है? दूध है नहीं है उसके घर में तो कहां से करेगा? अगर खाने का लाला पड़ा है किसी प्रकार जो है वह मोटा अन्न खा करके जीता है, वो कैसे अग्निहोत्र करेगा बच्चा? उसको तो जो है गऊ ही नहीं है। इसलिए कहा कि भार्या वियोग आदि प्रतिबंधा, ऐसा प्रतिबंध होने से यावत जीव श्रुति चोदित कर्म अननुष्ठान वक्त, अब जब वो रहेगा नहीं तो यावत जीव श्रुति के द्वारा जो कर्म कहा गया उसका अनुष्ठान नहीं करेगा तब वो छोड़ देना पड़ेगा कि नहीं उसको है? अब वो करना चाहता तो भी छोड़ देना पड़ेगा कि नहीं? तो जैसे वहां पर छूट मिल जाती है, अब उसको तो छूट देने पड़ेगा ना, जिसके पास दूध नहीं है दही नहीं किसी अहमत करेगा, उसको तो छूट देनी पड़ेगी कि नहीं? अब पत्नी ही नहीं है तो कैसे यज्ञ करेगा? तो उसको तो छूट देनी पड़ेगी नहीं? इसी प्रकार ये भी समझ लो कि वैराग्य प्रतिबंधादपि तद अनुष्ठान संभवात्, इसी प्रकार ये भी एक छूट है। क्या छूट है? कि वैराग्य हो गया, अब वैराग्य हो गया तो अब वैराग्य के कारण घर ही छोड़ दिया उसने, संपत्ति छोड़ दिया, अब वो भिक्षा करने लगा तो कैसे अग्निहोत्र तो करेगा बताओ? तो जैसे भार्या मरने से अग्निहोत्र छूट जाता है, हैं? धन नहीं है तो अग्निहोत्र छूट जाता है, इसी प्रकार वैराग्य रूपी प्रतिबंध से भी अग्निहोत्र छूट जाए तो कोई दोष उसके नहीं है। ये तो पहले ऊपर से उत्तर दे रहे हैं, अभी तो यहाँ पर तो सीधे कहें कि भगवान ऐसा कहते, तो ये कहा वैराग्य प्रतिबंधादपि तद अनुष्ठान संभवात्। कहा ये तो तुम ऐसे एक निकाल रहे हो, ऐसा कोई शास्त्र के प्रमाण से जो है नहीं निकाल रहे हो। तो कहा देखो यहाँ पर भगवतो विशेषण वचनाच, भगवान कहते आरोक्षेर मुनेर योगम है, कर्म कारण मुच्यते और योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। भगवान ने कहा कि जब तक जो है वो ध्यान योग में जड़ नहीं गया है तब तक तो निष्काम कर्मानुष्ठान ही कारण है, और वहां जब पहुंच गया तो सब आप वैराग्य हो जाए, चुप हो जाओ बस, आप कर्मानुष्ठान की अपेक्षा नहीं रहे। अब ऊपर चढ़ गए तो आप चढ़ने की जब ऊपर पहुंच गए तो वहां भी चढ़ना पड़ेगा, आप क्या तो ध्यान योग में जब पहुंच गए तो कर्म छूट गया। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं तो विशेषण वचनाच न यावत जीवम कर्मानुष्ठान प्रसक्ति, इसलिए यावत जीवम कर्मानुष्ठान की प्रसक्ति नहीं हो सकती, इति परिहरति न आर रुक्षेर मनोरियोगम कर्म कारण मुच्यते इति विशेषणा और आरूढ़ से समय नैव संबंध करना। अब बाकी कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इन ध्यान करने का अधिकारी मतलब ध्यान करने की योग्यता है। रज होगा उसको ध्यान करने की योग्यता नहीं बनती। तो उसके लिए साधन क्या बन सकता है? कर्म तो करेगा ही, क्योंकि रजोगुण जो है वह काम कर्म में प्रवृत्त करता है। उसके लिए यदि ऊपर उठना चाहता है, कल्याण करना चाहता है, तो उसके लिए साधन ही बनेगा कि निष्काम भाव से कर्म, यानी कर्म योगी बन जाए। अभी तक केवल कर्मी है, अब कर्म योगी बन जाए। कर्म योगी जब बन जाएगा तो ध्यान की योग्यता उसको शनिश्चय प्राप्त हो। अब पूर्व पक्षी का ये कहना था हाँ, वो कहते हैं कि भाई यदि कोई ऐसा समझ ले कि जैसे जो है वह जो कर्म कर्तव्य है ये बात कही गई, वह सन्यासी के लिए भी हो सकती है, हैं? तो उसी को कह रहे हैं कि सन्यासिना कर्तव्यम कर्म इत्येवं प्रतिभासम। ऐसा किसी को प्रतिभान हो, ऐसा प्रतीत हो, तो विदस्यति मन हटाते हैं कि गृहस्थे अधिकृतेन कर्तव्य कर्म। तो शंका यहाँ पर किया था कि ननु किमर्थम ध्यान योगारोहण सीमा करण। आपने ये सीमा कैसे बांध दिया कि जब तक ध्यान योग करने की योग्यता न उत्पन्न हो जाए तब तक कर्म योग ही करना चाहिए? क्योंकि ये यावता अनुष्ठेयम एव विहितम कर्मे यावत जीवम। क्योंकि श्रुति कहती है कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात। तो इसका उत्तर सिद्धांत दिया कि न, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर स्वयं भगवान कहते आर रुक्षोर मुनेर योगम कम कर्म कारण मुच्यते। जो अभी आर रुक्षु है यानी ध्यान योग में आरूढ़ होने की इच्छा करता है पर ध्यान योग में आरूढ़ नहीं हो पाया है, तो उसको क्या करना चाहिए? कर्म कारण मुच्यते। वह कर्म योग करे तो ध्यान योग में आरूढ़ होने की उसको योग्यता हो जाएगी। इति विशेषणात्, ये विशेषण होने से और आरूढ़स्य च, और वही जब आरूढ़ हो जाए तो समय नैव संबंध करना, तो सन्यास के साथ उसका संबंध कर दिया, यानी सम के साथ संबंध कर दिया। इसलिए तुम्हारी बात ये नहीं बन सकती है कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात, ये श्रुति से जो है सन्यासी को भी कर्म करना चाहिए। थोड़ी टीका लीजिए कि उक्तम में अर्थम व्यतिरेक द्वारण विवृणति आर रुक्षो। अब इसी अर्थ को व्यतिरेक के द्वारा कहते हैं आर रुक्षो आरूढ़स्य च सम कर्म च उभयम कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतम चेत स्यात् तदा आरुरुक्षो आरूढ़स्य च इति सम कर्म विषय भेदेन विशेषणम विभाग करणम च अनर्थकम स्यात्। सिद्धांती कहता है कि दो है, एक आरुरुक्षु है एक आरुर है। आरुरुक्षु किसका नाम है? हाँ, आरोहण करने की इच्छा करता है, यानी ध्यान योग में अभी उसका आरोहण नहीं है, ध्यान योग तक वो नहीं चढ़ा। और दूसरा है आरूढ़, जो ध्यान योग पर आरूढ़ हो गया है। ये दोनों को यदि कर्म करना अभीष्ट हो, दोनों के लिए यदि कर्म अनिवार्य है, तो विभाग नहीं करना था भगवान को ना? ध्यान में आए? अरे विभाग नहीं करना था कि आरुरुक्षेर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। एक के लिए तो कर्म कारण है, साधन है, और दूसरे के लिए सम कारण है। ये विभाग वचन भगवान को नहीं करना था ना? यदि दोनों को कर्म अनिवार्य है, तो भगवान को यह विभाग वचन नहीं करना था। ये कहना था कि दोनों को कर्म करना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं विभाग कर दिया भगवान। तो आरुरुक्षो आरूढस्य च सम कर्म च उभयम्। यदि कहा कि सम और कर्म दोनों दोनों के लिए, किसके लिए? आरुरुक्षो के लिए और आरूढ़ के लिए। उभयम् कर्तव्यत्वेन अभिप्रेतम् चेत् स्यात्, यह दोनों कर्तव्य रूप से भगवान को अभिप्रेत होता तो आरुरुक्षो तदा आरुरुक्षो आरूढस्य च इति सम कर्म विषय भेदेन विशेषणम्। तो दोनों के जो है आरुरुक्षो और आरूढ़, इसमें सम कर्म का जो विषय भेद से विशेषण विभाग करणम से अनर्थकम स्यात् कि तस्यैव सम कारण मुच्यते। उसी को पहले कहा आरुरुक्षु है तो कर्म कारण है, और आरूढ़ है तो सम कारण है। तो आरूढ़ के साथ सम विशेषण भगवान को नहीं देना था, और आरुरुक्षु के साथ कर्म विशेषण नहीं देना था। ठीक है, देखिए आरुरुक्षु किसका नाम है? आरोढ़ुम इच्छति इति आरुरुक्षु, जो आरोहण करने की इच्छा करता है उसका नाम। जैसे पेड़ पर चढ़ने की आप इच्छा करते तो आरुरुक्षु आप। इसी प्रकार ध्यान योग प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो आरुरुक्षु आप। संन्यास की आप इच्छा करते हैं, संन्यास की योग्यता प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तो संन्यास पर आरूढ़ होना चाहते हैं आप, तो आप आरुरुक्षु हो गए। तो यहाँ पर कहते आरूढ़ुम इच्छति, आरोहण कर उस पद पर आरोहण करने की इच्छा करता है तो उसका नाम हो गया आरुरुक्षु। इत्यत्र आरोह आरोहण इच्छा विशेषण, उसमें जो है वह क्या विशेषण बन गया? आरुरुक्षु में विशेषण क्या बना गया? आरोहण इच्छा, आरोहण करने की इच्छा है उसमें। और आरोहणम कृतवान, अब आरोहण कर लिया, तो आरोहण जब कर लिया तो इति आरूढ़, तब उसको कहते हैं आरूढ़। एक में आरोहण इच्छा है कि नहीं, और एक में इच्छा नहीं है, इच्छा तो समाप्त हो गई क्योंकि आरोहण कर लिया उसने। तो आरोहणम कृतवान इति आरूढ़, इत्यत्र पुनर इच्छा विषय भूत आरोहणम, इच्छा का विषय भूत जो आरोहण है वही विशेषण बनेगा। ध्यान में है। एक में तो ये जो है इच्छा जो है वह आरोहण की इच्छा, ये विशेष है, और दूसरा इच्छा का विषय जो आरोहण है वह विशेषण बना, क्योंकि आरोहण कर लिया उसने तो विशेषण। एवं सम कर्म विषय विषयोर भेदेन विशेषणम, इसलिए सम और कर्म ये दो विषय अलग अलग हो गए ना। भेदेन विशेषणम मर्यादा करण अनंगीकारणे विरुद्धम आपत्ति, यदि मर्यादा करण जो है को स्वीकार आप नहीं करोगे तो ये विशेषण बन नहीं सकता है। आरूढ़ के साथ सम और आरोहण की इच्छा वाले के साथ कर्म, ये बन नहीं सकता है यदि आप मर्यादा करण को स्वीकार नहीं करेंगे। तयोरेव विभाग करणम च भागवतम सीमा अनंगी कार्य न युज्यते, इन दोनों का जो विभाग करण है भगवान को जो अभीष्ट है वह सीमा को आप स्वीकार यदि नहीं करेंगे तो बन नहीं सकता है, इसलिए आपको ये सीमा स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या सीमा? कि कर्म योग कब तक? जब तक ध्यान योग की योग्यता न उत्पन्न, जब तक आप आरूढ़ नहीं हो जाते, जब तक अभी आरूढ़ नहीं हुए, आरोहण करने की इच्छा करते, तब तक कर्मयोग आपके लिए जो है वह है ये सीमाकरण हो गया। तो ये सीमाकरण आप नहीं मानेंगे तो भगवान का श्लोक का अर्थ नहीं बनेगा, इसलिए ये सीमाकरण मानना पड़ेगा। आरूढ़ का विषय इच्छा का जो विषय है वो विशेषण बन जाएगा, इसमें तो इच्छा विशेषण बनेगी। आरोहण की इच्छा रखने वाला है, हाँ, अब उसमें क्या हो जाएगा कि इच्छा का विषय था आरोहण, तो आरोहणम कृतवान, आरोहण कर लिया है, तो वो आरोहण कर लिया, ये किसके साथ जाएगा? आरूढ़ के साथ जाएगा। और यहाँ तो इच्छा जो है अभी इच्छा है, अभी केवल इच्छा है, जाएगा आरुरुक्षु के साथ। तो यदि आप मर्यादा नहीं करेंगे तो फिर जो है ये श्लोक का अर्थ कैसे बनेगा? अब उसके बाद फिर निकालते हैं विशेषण विभाग करणयोर अन्यथोपपत्ति आशंका। पूर्व पक्षी कहना है कि विशेषण दूसरे प्रकार से भी बन सकता है। कहते दूसरे प्रकार से कैसे बन सकता भाई? आज देखो दो ही प्रकार के लोग नहीं है जगत में, तीन प्रकार के लोग। एक आरुरुक्षु है, एक आरूढ़ है, और एक न आरुरुक्षु है न आरूढ़। एक ऐसा भी व्यक्ति तो जगत में है ना, न आरुरुक्षु है न आरूढ़ है। तो जब तीन श्रेणी हम मान लेंगे तो वह विशेषण बन जाएगा। कहा कि कैसे जो है बन जाएगा? कहा कि ऐसे बन जाएगा जो सामान्य व्यक्ति है, जो सामान्य व्यक्ति है, तो सामान्य व्यक्ति है तो वो आरुरुक्षु भी नहीं है, आरूढ़ भी नहीं है, दोनों नहीं है। अब उसकी अपेक्षा से हम कहें, उसकी अपेक्षा से आरुरुक्षु, उसकी अपेक्षा से आरूढ़, तो उसकी अपेक्षा से हम जो है ये ले लेंगे तो आरुरुक्षु का आरूढ़ के साथ कोई संबंध नहीं बनेगा। आप आरुरुक्षु का आरूढ़ के साथ संबंध बनाते हैं ना कि आरुरुक्षु कर्म करेगा फिर आरूढ़ तब आरूढ़ होगा, ये कहते नहीं उसकी अपेक्षा से आरुरुक्षु भी नहीं, उसकी अपेक्षा से आरूढ़ भी नहीं। वो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा से बात कही गई है। इसी बात को उठाते कि तत्र आश्रमिणा के आश्रम वाले जो हैं, आज तो आश्रम का कोई संबंध है नहीं रहा। कश्चित योगम, कश्चित योगम आरुक्षुर भवति, कोई योग को प्राप्त करना चाहते हैं, और आरूढ़स्य कश्चित, और दूसरे आरूढ़ हैं, अन्य न आरुक्षवो न च आरूढ़ा, तीसरे ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जो न तो आरुक्षु हैं और न आरूढ़ हैं। तान अपेक्षा, उसकी अपेक्षा से आरुक्षो आरूढ़स्य च इति विशेषण विभाग करणम च उपपद्यते। उसकी अपेक्षा से वह आरुक्षु है, उसकी अपेक्षा से वह आरूढ़ है, तो ये विभाग वचन हो गया। धर्म है ना, वो सामान्य की अपेक्षा से ही आरुक्षु है, सामान्य की अपेक्षा से ही आरूढ़ है। आरुक्षु और आरूढ़ का कोई संबंध नहीं है। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा से वह आरूढ़ है, सामान्य व्यक्ति से की अपेक्षा से वह आरुक्षु है, और सामान्य व्यक्ति जो है वह कर्म कर ही रहा है, अब उसी की अपेक्षा से उसको आरूढ़ कर दिया, उसको आरुक्षु कर दिया। तो ये कितने मात्र में शंका का वो कहता, जो इसलिए सीमाकरण नहीं हो सकता, सीमाकरण नहीं हो सकता कि आरुरुक्षु ही आरूढ़ होता है, और आरुरुक्षु एक काल पाकर के फिर आरूढ़ बनता है। ये जो सीमाकरण आपने कहा था, ये सीमाकरण नहीं बनेगा। सामान्य व्यक्ति के दृष्टि से वह आरुरुक्षु है, वह आरूढ़ है, तो आरुरुक्षु आरूढ़ का संबंध नहीं बनेगा। ये सीमाकरण जो आपने कहा था, ये नहीं बनेगा, ये उसकी शंका है। तान अपेक्षा आरुरुक्षो आरूढ़स्य च इति विशेषण विभाग करणम च उपपद्यते एव इति चेत्, तो सिद्धांति कहता न तस्यैव इति वचना, कहा कि नहीं, क्या कहा भगवान ने, आरुरुक्षोर मुनियर योगम कर्म कार है उच्चते, और योगारूढ़स्य तस्यैव, ये तस्य जो दे दिया ना श्लोक में, क्या दे दिया, तस्य, तो तस्य व्यर्थ हो जाएगा फिर, क्योंकि तस्य जो है ये सर्वनाम किसका परामर्शक होगा, पूर्व का परामर्शक होगा, तब अब जो है पूर्व का परामर्शक होगा तो उसी को कहते हैं तस्य, इसका मतलब आरुरुक्ष, वो आरुरुक्ष जो है उसी का, वही जब योगारूढ़ हो जाता तो सबक काल में छित, इसलिए तुम्हारी बात जो है बन नहीं सकती है। टीका में देखिए, अत्र माने टीकाकार कहते व्यवहार भूमि सप्तम्यर्थ, सप्तमी कौन है यहाँ, तत्र, तत्र जो सप्तमी है इसका अर्थ है व्यवहार भूमि में ऐसा दिखाई देता है, और षष्ठी को ले लेना निर्धारणी है, कौन सी षष्ठी है, आश्रमिणाम है, ये निर्धारण में षष्ठी है, तो निर्धारण तीन प्रकार का निर्धारण कर रहे हैं, भवतु अधिकारिणाम त्रैविध्यम तथापि प्रकृति विशेषणादौ किमायतम इत्याशंक्य, कहते अच्छा तीन प्रकार के अधिकारी हो जाए भले ही हो जाए, पर यहाँ पर जो शंका समाधान चल रहा है उसमें क्या जो है वह विशेषण में क्या अंतर पड़ेगा, तो कहता अंतर ये पड़ जाएगा कि तृतीय की अपेक्षा से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तृतीय की अपेक्षा से, तान अपेक्षा। आरु वृक्षो टीका में चलिए अभी, आरु वृक्षो आरूढ़स्य च भेदे तस्यैव इति प्रकृत परामर्श अनुपत्ति इति दूषयति। सिद्धांती कहता है कि देखो आरु वृक्षो और आरूढ़ का यदि भेद आप कहते हैं, माने दोनों एक ही नहीं है, एक ही नहीं माने वही आरु वृक्ष होता वही फिर आरूढ़ होता है, ऐसा यदि आप नहीं मानेंगे तो तस्यैव जो है ये प्रकृत परामर्श की अनुपत्ति हो जाएगी, ये दूषण हो गया। तान अपेक्षा। अब थोड़ी टीका और देखिए, यद अनारुरुक्षुम पुरुषम अपेक्षा आरुरुक्षो इति विशेषण तस्य च कर्म आरोहण कारणम अनारूढ़म च पुरुषम अपेक्ष आरूढ़स्य च विशेषणम तस्य च समसन्यासो योग फल प्राप्तो कारणम इति विशेषण विभाग करणयो उपपत्ति तदा आरुरुक्षो आरूढ़स्य च भिन्नत्वा प्रकृत परामर्शिनः तच्छब्दस्य अनुपपत्तिर् न युक्तम् इत्थम् विशेषणादि उपपादनम् इत्यर्थः। यहाँ पर शंका पक्ष को स्पष्ट करते हैं। देखिए एक पक्ष हो गया अनारुरुक्षु है ना, है तो यदि लेना क्योंकि आगे से संबंध बनाना है, यदि अनारुरुक्षुम पुरुषम अपेक्षा, पूर्व पक्ष क्या कहता है अनारुरुक्षु पुरुष की अपेक्षा से वह आरुरुक्षु है और जब वह आरूढ़ हो गया तो उसी की अपेक्षा से वह आरूढ़ हो गया, उसी की अपेक्षा से वह आरूढ़ हो गया। इसी को कहते यदि ऐसा मानते हो, यदि अनारुरुक्षुम पुरुषम अपेक्ष आरुरुक्षो इति विशेषण और तस्य च उसी का ही कर्मारोहण कारणम अनारूढ़म, कर्म में आरोहण जो है ना, कर्म में आरोहण कारणम अनारूढ़। देखिए कर्म में जो सामान्य व्यक्ति है कर्म में आरूढ़ नहीं है, वो कहना है कि भाई सामान्य व्यक्ति कर्म में आरूढ़ तो नहीं है ना, तो वो हो गया अनारूढ़, हो गया अनारूढ़, तो अनारूढ़ हो गया तो अनारूढ़ की अपेक्षा से वो आरूढ़ हो गया, कौन कर्म वाला। हाँ जैसे सामान्य व्यक्ति, इसको देखिए, यदि अनारुरुक्षु पुरुषम अपेक्ष आरुरुक्षु है, सामान्य व्यक्ति जो है उसको आरूढ़ होने की इच्छा भी नहीं है, तो उसकी अपेक्षा से आरुरुक्षु हो गया वो, और सामान्य व्यक्ति अनारूढ़ है, है? उसी की अपेक्षा से उसी को आरूढ़ कह दे। हाँ भाई कर्मयोग, भाई सामान्य व्यक्ति कर्मयोग में आरूढ़ होने की इच्छा उसमें है नहीं। हाँ भाई कर्मारोहण वही तो कहते हैं ना। देखिए यदि, देखिए पंक्ति लगाई पहले, यदि अनारुरुक्षुम पुरुषम अपेक्ष, अनारुरुक्ष माने समझे ना आप, तो उसकी अपेक्षा से आरुरुक्ष ये विशेषण और उसी का तस्य च कर्मारोहण कारणम है, अब कर्म में आरोहण कर लिया उसने, तो अनारूढ़म च पुरुषम अपेक्ष आरूढ़स्य इति विशेषण। भाई अनारूढ़ है वो ना, तो अब आरूढ़ हो गया कर्मारोहण की अपेक्षा से। तो ये माने पूर्व पक्षी का कहना है कि कर्म नहीं छूटेगा, देखो पूर्व पक्षी की बात को समझो। पूर्व पक्षी कहता है कि जो सामान्य व्यक्ति है, है उसको कर्म योग में आरूढ़ होने की इच्छा भी नहीं है और कर्म योग में आरूढ़ भी नहीं है, ध्यान में आया कि नहीं। तो अब वो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा से जो कर्म योग में आरूढ़ होना चाहता है वो हो गया आरूढ़, और जो कर्म योग पर आरूढ़ हो गया तो वही हो गया आरूढ़। तो कर्म कहाँ छूटा? हाँ कर्म हो गया आरूढ़। अब आरूढ़ हो गया तो सम हो गया, माने इच्छा जो है उसकी शांत हो गई, तो सम कारण मुझे अब आरूढ़ हो गया उसमें। हाँ तो कर्म तो करते है, उसका पक्ष तो यही है ना पूर्व पक्ष का। पूर्व पक्ष ही तो है समुच्चय बाजी, मतलब वो कर्म नहीं छोड़ाना चाहता ना। सब माने अब आरूढ़ होने की इच्छा खत्म हो गई। हाँ उसको कर्म में आरूढ़ होने की इच्छा खत्म हो गई। हाँ बस अब यही हो गया, सम हो गया, हाँ आरूढ़ हो गया, ऐसा मान लो। तो उसका उत्तर सिद्धांत क्या देता? तस्य ध्यान में है ना। अब देखिए लगाए, यदि अनानुरुक्षम पुरुषम अपेक्ष आरुरुक्षो इति विशेषणम तस्य च कर्मारोहण कारणम है। अनारूढ़ च पुरुषम अपेक्ष आरूढ़ च विशेषणम तस्य च समसन्यासो योग फल प्राप्त कारणम इति विशेषण विभाग करणयो उपपत्ति तदा आरुरुक्षो आरूढ़स्य च भिन्नत्व। तो दोनों भिन्न हो गए ना? अरे दोनों भिन्न हो गए कि नहीं? आरुरुक्ष भिन्न हो गया और आरूढ़ भिन्न हो गए। तो भिन्नत्वात् अब जब दोनों भिन्न हो गए तो आरूढ़स्य च भिन्नत्वात् प्रकृत परामर्शिनः तच्छब्दस्य अनुपपत्तिर् न युक्तम्। तो प्रकृत परामर्शक जो तत्शब्द है वो तत्शब्द की संगति बनेगी नहीं। इति विशेषणम तस्य च समसन्यासो योग फल प्राप्तो युक्त इत्थम विशेषणादि उपपादनम इत्यर्थः। इस प्रकार जो है विशेषणादि उपपादन करना चाहिए। किंच योगम आरुरुक्षो तदारोहणे कारणम कर्म इत्युक्ता। दूसरी बात यह है योगम आरुरुक्षो को जो है उसके आरोहण में कारण कर्म कह दिया, और पुनर्योगारूढ़ योग शब्द प्रयोगा, यहाँ भी योग शब्द का प्रयोग किया ना, तो सामान्य को ग्रहण नहीं करेगा है। योगारूढ़ जो है इसमें योग शब्द प्रयोग, यो योगम पूर्व आरुरुक्षु आसीत, यो योग में पहले जो है वो आरुरुक्षु था, तस्यैव अपेक्षितम योगम आरुढ़स्य तत्फल प्राप्त कर्म संन्यास। तो वही हो गया जो है उसी को अपेक्षित है योगारूढ़ता। तो योगम आरुढ़स्य योगारूढ़ते तत्फल प्राप्त, वो फल प्राप्त हो गया उसको, जिसकी इच्छा किया था वो फल प्राप्त हो गया। तो कर्म संन्यास सम शब्द वाच्यो हेतु तेन कर्तव्य, इसलिए सम शब्द से वाच्य जो संन्यास है वह संन्यास उसको कर्तव्य है। इति वचनात् ऐसा वचन होने से आरुरुक्षो आरुढ़स्य च अभिन्नत्व प्रत्यभिज्ञानात्। आरुरुक्ष और आरूढ़ जो है दोनों है अभिन्न, इसलिए न तयो भिन्नत्वम शंकितुम शक्यम इत्याह। इसलिए दोनों में भिन्नत्व की शंका नहीं की जा सकती। प्रतिज्ञा समशब्द बाच्यो हेतु तेन कर्तव्य। अभी सम शब्द से जो कहा गया वही कर्म संन्यास है, हेतु रूप में कहा गया, इसलिए उसको करना चाहिए। किसको? जो आरूढ़ हो गया। शब्द सम शब्द बाच्य कर्म संन्यास आरूढ़ को कर्तव्य है, सिद्धांति बोल रहा है ना। ये तो सिद्धांति बोल रहा ना, वही सिद्धांति दूसरा हेतु दे रहा है। ये दूसरा हेतु दे रहा है, योगम आरूढ़ो तदारोहणे कारणम कर्म इत्युक्ता। पुनः योगारूढ़स्य योग शब्द प्रयोगाद यो योगम पूर्वम आरूढ़ो आसीत, जो पहले योग पर चढ़ना चाहता था तस्यैव अपेक्षितम् योगम आरूढ़स्य तत्फल प्राप्तौ। योग फल प्राप्ति के लिए कर्म संन्यास श्रम शब्द वाच्यो हेतु तेन कर्तव्य है। इति वचनाद आरुरुक्षो आरुढ़स्य च अभिन्नत्व प्रत्यभिज्ञानात्, दोनों ये कही हैं ये प्रत्यभिज्ञा होने से न तयोर भिन्नत्वम शंकितुम शक्यम, उनमें भिन्नता की आशंका नहीं की जा सकती है। आरूढ़ का फल फल तत्फल प्राप्त है, हाँ। वो फल प्राप्त करने के लिए उसको संन्यास कर्तव्य है, है? ऐसा है कि वो उसका वो तो पूर्व पक्ष है ना, पूर्व पक्ष ऐसा चाहता है कि ऐसा करना कि कर्म छूटे नहीं। क्या समझे आप? तो सामान्य व्यक्ति है वह कर्म योगी नहीं है, है? तो जो है कर्म योगी नहीं है तो आप कर्म पर कर्मारोहण कर्म, और वो आरूढ़ भी नहीं है, अब उसकी उसी की अपेक्षा से वो आरूढ़ हो गया। कर्मारोहण की इच्छा हुआ और उसी की अपेक्षा से आरूढ़ हो गया, तो किसमें कर्मारोहण की इच्छा हुई? सामान्य है उसी में कर्मारोहण की इच्छा हो जाए, समझे कि नहीं? और फिर क्या हो जाएगा, वो आरूढ़ हो जाएगा। अब भाई कर्मारोहण की इच्छा हुई फिर कर्मयोगी हो गया, फिर आरूढ़ हो गया। अरे पूर्व पक्षी कर्म नहीं छोड़ाना चाहता है, ये दृष्टि आप रखेंगे तभी उसका अर्थ लगेगा। अब देखिए पुनर्योग ग्रहणाच, दूसरा क्या कहा कि पुनर्योग ग्रहण किया ना, आरुरुक्षेर मुनेर योगम कर्म कारण तो योगम आरुरुक्षेर, ये कहा, समझे कि नहीं? और फिर आरूढ़स्य योगारूढ़स्य, अब देखो फिर योग शब्द दिया योगारूढ़स्य तसे, इसी को कहा पुनर्योग ग्रहणाच योगारूढ़स्य इति, यानी यह आसीत पूर्वम योगम आरुरुक्षो, जो पहले योग पर आरूढ़ होना चाहता था तस्यैव आरूढ़स्य समैव कर्तव्यम कारणम, वह जब आरूढ़ हो गया तो उसके लिए सम संन्यास ही कर्तव्य है। योग फलम प्रति, योग फलम प्रति उच्यते, योग का फल प्राप्ति के लिए, योग की फल प्राप्ति के लिए सम, अरे भाई साधन कब तक किया जाता है? मान लीजिए आपको जो है हरिद्वार लक्ष्य है, पर जब तक आप इंदौर नहीं पहुंचे हैं तब तक तो जो है यहाँ से बस में आपको इंदौर जाना पड़ेगा और फिर वहां से फल प्राप्ति के लिए तो दूसरा मार्ग बन जाएगा ना। तो यही कहने का तात्पर्य है कि जब योगारूढ़ हो गया तो अब तो कर्म कारण नहीं रहा उसका, कर्म साधन किसके लिए था? आरुरुक्ष के लिए। अब योगारूढ़ हो गया तब अब उस योग के फल की प्राप्ति के लिए समकर्म, जैसे जब तक ध्यान योग में आपकी प्रतिष्ठा नहीं है तब तक निष्काम कर्मानुष्ठान करेंगे आप। अब ध्यान योग में आप आरूढ़ हो गए है? तो ध्यान योग का फल प्राप्त करने के लिए आप कर्म को छोड़ दीजिए, उस वक्त कर्म को छोड़ दीजिए तभी ध्यान योग का फल प्राप्त हो। अब ध्यान योग तक तो आप पहुंच ही गए, तब कर्म को छोड़ देंगे तो ध्यान योग का आपको सिद्ध हो जाएगा, उससे फल ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। तो ही कहा कि पुनर्योग ग्रहणाच्च योगारूढ़स्यैति या आसीत पूर्वम योगम आरुरुक्षु, जो पहले योग में आरूढ़ होना चाहता था तस्यैव आरूढ़स्य समेव कर्तव्यम कारणम योग फलम प्रत्युच्यते। अतो न यावत् जीवम कर्तव्यत्व प्राप्ति कस्यचिद् अपि कर्मणः, किसी भी कर्म की यावत् जीवम जो है वह चाहे वह योग रूप कर्म हो चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो, किसी भी कर्म की यावत जीवन पर्यंत उसको करे ये प्राप्ति नहीं है। अच्छा देखिए, यत्तु यावत जीव श्रुति विरोधात् योगारोहण सीमा करणम कर्मणो अनुचितम इति तत्राह, जो कहा यावत जीवम श्रुति का विरोध हो जाएगा है तो योगारोहण जो सीमाकरण कर्म का है वो उचित नहीं है, उस विषय में सिद्धांति कहता है कि या तो न यावत जीव कर्तव्य तो प्राप्ति कदाचित कर्मण है नहीं, भाष्य में जो अतो था उसी पर प्रतीक है ना, कस्यचिद् अपि कर्मण, किसी भी कर्म का जो है वह यावत जीवम कर्तव्यत्व प्राप्ति नहीं है। दूसरी एक हेतु और देता है सिद्धांति, योग विभ्रष्ट वचनाच्छ। देखो भगवान क्या कहते हैं, जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि योग मान लीजिए कि योग की कोई साधना कर रहा है और साधना करका योग का फल नहीं प्राप्त किया उसने, किसी बीच में उसका शरीर शांत हो गया, कश्चिन नो भय विभ्रष्ट, तो उभय विभ्रष्ट कह दिया उसको अर्जुन ने। तो यदि कर्म वो करता रहता होता, यदि कर्म योग वो कर रहा होता उस समय, तो उभय विभ्रष्ट कैसे कहते? ध्यान में बात आई कि नहीं? अरे भाई, कर्म योग जो है उसने छोड़ दिया है और ध्यान योग कर रहा है, पर ध्यान योग का फल नहीं प्राप्त हुआ, इस बीच में शरीर शांत हो गया, तो अर्जुन का प्रश्न है कि अब जो है वो ध्यान योग का फल तो मिला नहीं उसको और कर्म योग उसको छूट गया, कर्म योग छूट गया तो कर्म योग का फल जो है वो स्वर्ग आदि वो भी नहीं मिलेगा है? ध्यान योग का फल परमात्मा दर्शन वो भी नहीं होगा, तब तो फिर उसकी दुर्गति हो गई। कश्चिन नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम इव नश्यति, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो यदि वो कर्म योग उसका नहीं छूटा होता तो अर्जुन इस प्रकार का प्रश्न नहीं कर सकता था। इस प्रश्न से भी जो है ये निर्धारित होता है कि कर्म योग जो है वह अनिवार्य, जीवन भर के लिए यावत जीवन जीवन श्रुति अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यदि ये करता होता तब तो स्वर्ग उसको मिलेगा ही, इसमें तो कोई संशय है नहीं। इसी बात को कहते योग विभ्रष्ट वचना च। थोड़ी सी टीका देखिए, पूर्वोक्त रीत्या कर्म तत्याग अतः के बाद पूर्वोक्त रीत्या कर्म तत्याग और विभागोपपत्त श्रुते अन्य विषयत्वाद योगम आरूढस्य मुमुक्षोर जिज्ञासमानस्य नित्य नैमित्तिक कर्मसु अपि परित्याग सिद्धि। पूर्व प्रीति से कर्म तत्याग, ये विभाग हो गया ना, एक में कर्म